Zo. Nou, bij het kaboutersteedje is alles heerlijk rustig. Weet jij wat er gaat... Ik zeg het is heerlijk rustig nog hier. Ja, het is heerlijk rustig hier. Weet jij wat er gaat gebeuren allemaal? Nee, ik heb echt geen flauw idee. Nou, goed zo, hou ja, inderdaad. Ja. Nee, ik zit hier gewoon lekker. Weet jij, wat ben jij aan het doen? Ben jij aan het rondlopen? Elkaar, Dat is grappig. En doe je daar dan iets mee? Nou ja, alles wordt live uitgezonden. En daarna gooi ik het op een archief ergens. Wat grappig. Ja. Leuk. Ja. Vannacht was een schitterende collage. Was echt, ja? Heel leuk. Ja, nou, die beelden moeten, weet je wel. Dat is een grote cacophonie. Ja. Nou, even een muziek luisteren. Ja. Gentle voices calling. is die park en wanneer is die attractie? Ja man. Let's go, you guys are fun though.